never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream. Stanisław Sojka po raz drugi dzisiaj Wicked Games. Wicked Game właściwie. A wcześniej Nowika i Anita Lipnicka, trzy piosenki z drugiej ręki w nocnej Polsce, tym razem z repertuaru gwiazd zachodnich. To może teraz przenieśmy się na scenę jazzową. Don't explain. There is nothing to gain. I'm glad that you're back. Don't explain. There is nothing to gain. Skip that lipstick. Don't explain. You know that I love you and what love endures. All my thoughts are of you. I'm so completely yours. Don't wanna hear folks chatter, 'cause I know you cheat. right or wrong, don't matter. When I'm with you, my sweet, hush now. Don't explain. You're my joy, you're my pain. My life is yours, love. Don't explain. Hush now, don't explain. There is nothing to gain. I'm glad that you're back. Don't explain. Hush now. You know, I can't stand it.

Chyba żaden utwór Krzysztofa Komedy nie doczekał się tylu nowych wersji, co właśnie kołysanka dziecka Rosemary. I to ten utwór przed momentem właśnie zagrał zespół Frittata. A wcześniej były panie Aga Zarian i Grażyna Augustik. Kolejna trójka to trójka, którą rozpocznie zespół Lion Vibrations z płyty Lion Vibrations and Friends i uświadomiłem sobie, że ta płyta z nami jest właściwie ostatnio bardzo regularnie. Breaking rocks out here on a change gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on a change gang. Cause they done convicted me of crime. Understanding right there why he did it. When I reckon that altogether it been working, working. But I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need it. Crime of being hungry and poor. I left the grocery store man breathing when they caught me robbing in store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that all together it's been working, working. But I still got some empty fire to go. Jesse James, comment il vécu, comment il est mort. Si vous appuyant, vous en demandez encore. Eh bien, écoutez l'histoire du Bonnie and Clyde. Alors voilà Clyde, une petite amie. Elle est belle, son prénom c'est Bonnie. Ah, d'où il forme le gang Barrow. Lerne Bonnie Parker et Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était ton garlay à l'homme de Troyes. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Qu'est-ce qu'on a pas écrit sur le mois? Drôle maison est bien obligé de faire de celui qui se met à caler. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Chaque fois qu'un policeman s'est vu beauté, qu'un garage au crime-bon s'est fait braquer, la police, ça ne fait pas de mystère. C'est signé Clyde Barrow, Bonnie Parker. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Maintenant, chaque fois qu'on essaie de se ranger, de s'installer tranquille dans son meuble. Trois, je vois là le tac tac tac. Des mitrailles qui reviennent à l'attaque. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Une de ces quatre nous tomberons ensemble. Moi je m'en fous, c'est peu pour les cœurs tombent. Sortir. La seule solution, c'était mourir. Mais plus d'un les a suivis en enfer. Quand son mort parmi et Bonnie Parker. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. I beton już pokrył świat. Dwa hotele i klub, dla gości różowa szafa gra. Wszystko poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Nie ma już drzew, dziś obejrzysz je w muzeum. Tylko dolar za dzień, kasa jest przy samym wejściu. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Wyplew mi osty, jeśli musisz coś tu psuć. Zniosę plamy na jabłkach, powiedz jak żyć mam bez ptaków i pszczół. Poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat.

gdziekolwiek będziesz, cokolwiek się stanie, będą miejsca w książkach i miejsca przy stole, a kasztan kiedy kwitnie lub owoc otwiera, będą drzewa, ulice, ktoś nagle zawoła, ktoś do drzwi zapuka i pamięć przyniesie z kwiatem, z godziną, z kolorem. Gdziekolwiek będziesz, cokolwiek się stanie, gdziekolwiek będziesz. Gdziekolwiek będziesz, cokolwiek się stanie, będą miejsca w książkach i miejsca przy stole. Kasztan kiedy kwitnie lub owoc otwiera, wciąż będzie początek, bo wszędzie są mosty, prawdziwe jak powietrze ode mnie do ciebie. Gdziekolwiek będę, cokolwiek się stanie, gdziekolwiek będę. Kasztan kiedy kwitnie lub owoc otwiera, będą drzewa, ulice, ktoś nagle zawoła, ktoś do drzwi zapuka i pamięć przyniesie z kwiatem, z godziną, z kolorem. Trzy piosenki Marka Grechuta, dwie z płyty grupy Plateau, Projekt Grechuta, tu śpiewali z tego krążka Martyna Jakubowicz i Jacek Ostarzewski, ale także przed momentem Wojciech Waglewski, który zresztą cały projekt, całą płytę wyprodukował. To był zresztą ostatni muzyczny projekt, w jaki zaangażowany był również Marek Jackowski. Co prawda na płycie go nie było, natomiast potem często pojawiał się podczas koncertów i to był jego główny powód do tego, by przyjeżdżać do Polski i pewnie by przyjeżdżał dalej, gdyby życie nie pokazało inaczej. A między projektem Grechuta w środku Grażatę w piosence ze swojej płyty Świerszcze. Na placu Wilsona pojawiają się już przechodnie. Żwir wysypany na jezdni skrzypi pod butami. Jadą chłopcy, wiozą przed sobą kosze pieczywa. Budy i stoiska wesołego i smutnego miasteczka. Na placu Wilsona większość domów to burdele. Ostatni klienci opuścili je całkiem niedawno. Poplamione i wymięte są na pewno pościele. Zostały już oddane dowody niewinnych miłości. Ptaki okupujące kosze i śmietniki. Wszystko na placu Wilsona w stolicy. Ptaki okupujące kosze i śmietniki. Wszystko na placu Wilsona w stolicy. Wilsona w stolicy.

tuż przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają do miłości. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Po prostu pastelowe, jak sen. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe. Te koszule stoją przy barze, usta suszą się. Dobrzy chłopcy gdzieś w domu myślą o karze, głowy głowią się. Czekam i ciągle uciekam. Musi tak być. Ciągle czekam i ciągle uciekam. Skutera odnalazły dziś ciebie. Światła świecą się. Kolor mojej kurtki jak tęcza na niebie. Kurtka bierze cię. Czekam i ciągle uciekam. Musi tak być. Ciągle czekam i ciągle uciekam. Czekam i ciągle uciekam. Musi tak być. Ciągle czekam i ciągle uciekam. W Nocnej Polsce trzy piosenki prawie z drugiej ręki i trzy utwory z repertuaru zespołu Malarze i Żołnierze. Kumkaolik, czyli rodzinna wymiana na początek, potem Strachy na Lachy i na zakończenie Malarze i Żołnierze właśnie, ale śpiewał Jan Samoik. Wolność, macie przecież telewizję, wolność. Po co wam wolność, macie przecież internet, telewizję, wolność. Po co wam wolność, macie przecież tyle pieniędzy, wolność. Po co wam wolność i będziecie mieć coraz więcej. Zaszczytujmy ramię w ramię ku słońcu świata nowego.